zoals hij presenteert. Ik vind het een programma voor kleuters. De lach uit je dashboard. De 538 Ochtendshow. Tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make Jack, die ook nog meedoet op deze plaat. Die komt nou Koningsdag. Everjack is erbij, hè? Ja, zeker. En die staat nu, laat maar zeggen, afgelopen weekend sta je dan op Ultra in Miami. Ja. En dan vervolgens zegt hij, nou, weet je wat? Ik ga look in my agenda. I'm going to Brilla. En dan zal hij ongetwijfeld, doet hij nog Koningsdag. En waarschijnlijk daarna Tomorrowland, denk ik, of zo. Ik hoorde fluisteren dat hij een hele bijzondere samenwerking daar gaat doen. Ja, waar? Ook op Koningsdag. Ja, zeker. Nou, dat wordt een... Sensationeel. En als je daar niet bij bent... Nou, dat vind ik eigenlijk nog te weinig. Dan heb je, laat maar zeggen, de talk of the town gemist. Ja. Wat? Dus ik zou daar zeker bij zijn. Ja, kaarten kun je natuurlijk ook bestellen. Ja, je kan ook over het hek gaan kijken, maar dat is niet zo leuk. Ik zou gewoon zorgen dat je erbij bent, dat is veel leuker. Sowieso de hele dag daar op het chef. Het wordt mooi weer, hè? Ja, dat is... Die is altijd in Breda. Garantie krijgen we altijd. Ik kan hem wel een keer uitleggen. Nee, daar ligt een kel. Luister. Jij bent nooit bij Koningsdag of Flo? Nee, ja, het valt altijd midden in een vakantie. Ja, dan heb je toch juist de tijd om naar Koningsdag te gaan. Ja, maar weet je wat raar is? Je bent toch trots op wat wij doen? Ja, ben ik hartstikke trots. Op afstand ben ik mega trots. Ja. Ja, ja, ik begrijp het. Op afstand is ze mega trots. Ik heb nog weet zeker, die hele dag gaat volledig aan jou voorbij. Denk ik heb geen seconde aan. Jawel. Dus zit ze mega trots, zit ze daar aan een Aperol Spritz. Vorig jaar heb ik er ook, toen zat ik bij Expeditie Robinson. Oh ja, dat is toen waar. Toen werd ik precies op Koningsdag eruit gebonjourd. Uitgestemd, ja. Maar Breda ligt in een kuil, hè, waardoor het daar eigenlijk praktisch... Ja. Altijd goed weer is. Was het niet zo dat juist de regen daardoor wat langer bleef hangen in Breda? Nee. Want in de omgeving regent het altijd, bij Breda zelden. Want je weet in principe, als je op een camping staat, moet je zorgen dat je wegblijft bij de kuil. Ja, zeker. Maar in dit geval, kijk, als het in Breda regent, is het omdat iemand een biertje door de lucht gooit. Oh, ja. En omdat het dan feest is. Maar verder... Dit jaar regent het zonnestralen. Ja, nee, jongens, het oranje zonnetje, daar hebben we tot op heden ieder jaar hebben we daar geluk mee gehad. Heb je hem ooit wel eens gemist? Ik heb namelijk Koningsdag nog nooit gemist. Jawel. Ik heb hem wel eens gemist. Ik heb hem ook wel eens gemist, ja. Echt waar? Toen genoot ik op afstand. Nee, ik heb een keer gevlogen met Koningsdag. En ik vlogen met de KLM. En toen dacht ik van, nou, dit is de KLM. De Koninklijke Nederlandse Luchtvaartmaatschappij. Die lopen... Nou, de grap was op de luchthaven waar wij vertrokken. Ja. Dat was ergens in Spanje. Daar waren ze, het grondpersoneel, die allemaal Spaans waren. Die waren ontzettend druk met Koningsdag. Die liepen in het oranje. En in het vliegtuig geen woord. Niks, helemaal niks. Helemaal. Ik vond dat zo'n tegenvaller. Geen Wilhelmus even bij het opstijgen. Nee, ik denk, nou, die doen we er wel iets leuks mee. Maar dan krijg je toch zo'n klein gebakje, moet je dan toch uitdelen? Helemaal niks. Nee. Is dat een petit four? Een petit four? Dat is een petit four. Nou, dat is wel... Vond ik echt kader. Ze zijn de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. Ja, daarom. Ja. Ja. Die gaan daar wel... En ik merkte om me heen dat iedereen zat er ook een beetje op te wachten. Natuurlijk. Zegt de gezagvoerder er nog iets over? Ja. Helemaal niks. Nee. Nou ja. Nee, dat ging daar... Maar toch denk je, dan zit je in dat vliegtuig, dan je hebt toch wel enorme FOMO of zo, weet je wel? Dat je denkt, nou, in Nederland bruist het, dampt het. Klopt. En het is leuk dat je in Spanje zit of in Italië op het terras, maar je hoort er toch niet bij. Je hoort er absoluut niet bij. Hierbij zijn. Koningsdag in Breda, check even de site van 538.nl, want er zijn nog kaarten, dan ben je er gewoon bij. En zie je dus onder andere, want zo kwamen we erop, Everjack, die de boel afsluiten. Dan in Breda. En dit is de nieuwe Smulschijf. Hebben zeeën van tijd. Er is niets aan de horizon, jouw hand in de mijne. Ik wist niet dat het ook zo kon. Alle keren dat de wereld even zin deed, liep ik. we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. We live in a crazy world, caught up in a rat race. Concrete jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. A zoo. We live in a heated time. No chance to cool down. Continue to seek and find. What do we do now? Gekomen met mensen die vinden dat dit eigenlijk het liedje voor het WK voetbal zou moeten zijn. Snap ik ook wel. Het geeft wel een vrolijk mondiaal gevoel. Nee, het is herkenbaar. Het lijkt op dat wakka wakka. Ja, nou, Jelly Roll heeft het thema gemaakt nu voor het WK voetbal. En daar is mag niet, het woord thema niet dragen hoor. Niet iedereen is daar even enthousiast over dat liedje. Nee. En er zijn nu een hoop mensen die zeggen, had dan voor Shakira gekozen, want hij klinkt al als hetzelfde het thema van 2010. Ja. Het WK toen in Zuid-Afrika. En het heeft een beetje dat gevoel dat je nodig hebt tijdens een WK voetbal. Dat opzwepende, een beetje dat energie gebeuren. Ja. Ja. Ja, nee, ja, ik vind het prima. Voor mij was dat toen toch ook met die waving flag van Knaan. Dat was toch ook het onofficiële. Maar die zat tegelijk met Shakira. Maar toch voelt die ook als... Zat Knaan niet onder die cola-reclame? Ja, die was de Coca-Cola-reclame. Maar dat is een beetje het tweede lied van dat toernooi. Ja, ja. Dat klopt. Nee, dus misschien dat er nog een dat Coca-Cola ook dit jaar weer of een ander merk met een plaatje komt waarvan we allemaal zeggen, dat is eigenlijk dan toch het WK-thema. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, zoals gezegd, die Jelly Roll die wordt vooralsnog niet heel erg. Jelly Roll die wordt. Die valt nog niet qua voetbal. Maar we hebben het natuurlijk ook nog gehad. En daar was ik eigenlijk wel benieuwd naar of dat afgelopen week is geweest. Vorig jaar had Armin natuurlijk met Chef Special in het geniep. Weet je nog, hadden we met Nederlands Elftal. Die waren toen ook die week hier in Zeist. En toen zijn ze met het Nederlands Elftal een studio ingedoken. En deze week hadden zij natuurlijk ook de pindakaas en de wasmiddelenweek. Nederlands Elftal voor alle reclames. En dat ik dacht, zou er nog deze week ook in het geheim, in het geniep, een Nederlands Elftal plaat opgenomen zijn. Ja, wie zou het zeggen? Ja. Ja, we gaan dat weten. We gaan erachter komen. Ja, wij gaan erachter komen. Ik zou me niks verbazen als ze toch denken, een type Yves Berends of Samuel Welten. Dat is natuurlijk een beetje nu, dat zijn wel hip. De... Ja. Dat je denkt, nou... Hey. Misschien dat die met Nederland zelf al overigens... Kan ik wel even een stukje laten horen van Jelly Roll. Oh, ja. Dit is het officiële WK-thema. Dan moet je zelf maar even oordelen of je dat vindt. Dit is de opbouw van de aanval. Oh ja. Komt-ie. Dan komen ze het veld op, denk ik. Kijk, daar gaat-ie. Oh. Hij weet dat het voor het WK is. Is dit blijft het zo, nee, toch? First, dit is het. Komt er nog wel ergens een drop? Nee. Nee, het kabbelt een beetje voort. En dat is wat toch een hoop mensen erop tegen hebben. Van, nou, deze plaat hoeven we niks mee te doen. Niet het idee dat hij helemaal los gaat. Lighter heet hij. Dat is de officiële WK-teamsong voor het WK 2026. Waar Nederland dus bij is, dat weten we wel zeker. Het is 8 minuten voor 9:30 in de ochtendshow met Post Malone en Kamikonde. Oxytocin, making it all okay. When I come back down, it doesn't feel the same. Now I'm sitting around waiting for the world to end all day. Cause I couldn't leave you without a try. You break me, then I break my rules. Last time was the last time too. It's fucked up, I know, but I'm still. I sat at a party smoking in the car with you. 7 Nation Army fighting at the bar with you. Say that I'm sorry, tell me what I gotta do. Cause the chemical, it's chemical. No, the chemical, it's chemical. Every time I'm ready to make a change, turn around and fuck out all my brains. I ain't tryna fight fate. It's too late to save face. I can't get away. Chemical bij 538, is 5:30. Zo dadelijk. 10.000 euro te verdienen in Stemmenjacht. Want Koffer 7 wordt wederom gespeeld. Verder is het woensdag en dus is hij van de partij. Onze eigen Amsterdamse Arie met een gloednieuwe mop en meer onderweg. Veel 538 luisteraars wisten het zeker. Dachten ze. Ik denk dat het Hans Steel is. Ik denk Jort Kelder. Ik denk Alberto Stegeman. Sanders Hillop, Rens de Klamer. Wesley Snijder. Maar de stem uit Koffer 7 is nog niet geraden. De 538. Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit Koffer 7 en win 10.000 euro. Altijd buiten, altijd barbecue, altijd loungen, altijd Wehkamp. Maar alleen tijdens de lentedeals. Hoge korting op loungebanken, tuinsets en meer om je tuin lente klaar te maken. Ga nu naar de Wehkamp-app en ontdek altijd iets voor jou. Niets bijzonders in huis voor de Pasen. Komt goed. Bij Lidl hebben we heel veel deluxe producten al vanaf 99 cent. Bijvoorbeeld deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Gourmet minis nu al vanaf 99 cent. Een lekkere Pasen voor een Lidl-prijsje. Lidl, je verdient het.

En de files die weet Rick te staan. Ja, het restantje begint op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken. 20 minuten vertraging. A12 Den Haag-Utrecht bij Nieuwebrug 12. En de A28 Zwolle-Amersfoort bij Nijkerk. Daar woon jij, Tim. Ja, 25 minuten. Ah. Nou, dan weet ik dat. Het is 10:55. De hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. President Trump denkt dat de oorlog in Iran met een week of 2-3 voorbij kan zijn. Ons doel, geen kernwapens, is zo goed als bereikt. Dat zei hij tegen de pers. En komende nacht komt Trump in een toespraak met een verdere update over de oorlog. Wie duurzaam wil tuinieren, die laat beter potgrond met het biolabel turf liggen. Want de Consumentenbond waarschuwt namelijk dat het label niet zegt over het milieu. Turfwinning veroorzaakt CO2-uitstoot en daarmee schade aan de natuur. En de Belastingdienst heeft inmiddels ruim 6,9 miljoen aangiftes binnen. Iets meer dan vorig jaar om deze tijd. De meeste mensen doen online aangifte. En wie de boel de deur al uit heeft, krijgt voor 1 juli bericht. En zijn geld terug. Daar gaat het jou natuurlijk weer om. Hè? 1 april. De 538. Stemmen, joh. We gaan naar iemand boven ogen. Ja, niet te geloven. Lorraine, goedemorgen. Goedemorgen. Uit Klaas Waal. Ja. Ja, hallo Klaas Waal. Hallo dan. Dat klinkt zo gezellig, hè. Klaas Waal klinkt gezellig. Ja, en ik woonde echt net, hè. Oh ja, kun je nagaan. Ja? Waar kom je vandaan dan? Rotterdam dan. Rotterdam dan. Is ook leuk, hè. Maar wat heeft jou doen besluiten om naar Klaas Waal te gaan? Ja, nou, heel eerlijk, die drukte, joh. Ik ben er een beetje klaar mee. Ik dacht, ik wil lekker boerenland op. Ja, en nou, ik kom heel vaak in Rotterdam. Ja. Verkeerstechnisch is het daar een groot drama. Ja, het is echt niet heel leuk, zeg maar. Ze hebben de Coolsingel fantastisch, alleen ze hebben daar stoplicht neer. En je redt geen meter, hè? Nee. Maar ik kan me wel voorstellen, Lorraine, dat als je vanuit Rotterdam naar Klaas had, het is een hele grote overgang. Oh, absoluut. Nou ja, best. Ja, eigenlijk wel. Maar ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Misschien praat ik over een paar jaar wel heel anders. Dat kan. Maar voor nu, nee joh, hartstikke lekker, joh. En word je een beetje omarmd door de Klaaswaalse bevolking? Ja, tuurlijk. Er stond een hele meute stond er klaar. Nee, we hebben hele aardige buurtjes, super lief en nee hoor, geen gekkigheid, gelukkig. En jij klinkt mij als een hele gezellige buurvrouw ook. Dus, ja, toch? Ja joh. Hé hey, Lorraine, wij zijn op zoek naar de koffer, of tenminste de stem in koffer 7, die is 10.000 euro waard. Zullen we nog een keer gaan luisteren naar die stem? Ja goed, leuk. Daar komt ze aan. Niet goed, maar... Ja, ik zeg ze, maar het is een hij. Ja, dat denk ik. Ja, het is duidelijk een hij. Ja, hè, toch wel, hè? Ja. Ja, nou, moet ik het maar gaan zeggen, denk ik, hè? Los jij hem eens even op. Ja, ik hoop het. Ik denk dat het Sascha Visser is. Sascha Visser? Wow. Yes, acteur. Dat docu gemaakt over Ferry Doen zelf. Ja, klopt inderdaad. Tegenwoordig regisseur, vroeger was hij acteur. Zat hij ook in goede tijden? Ja, zat hij in goede tijden. Onderweg naar morgen of... Sascha Visser, is hij het dan? In koffer 7. Het antwoord is... Fout. Ah, maar sorry. Ah. Oh, jammer. Ja, ik had het je echt gegund. Ja, had zo leuk geweest, joh. Maar ja, goed, weet je... Dit vond ik ook al gezellig, hoor. Nou, dat vind ik fijn om te horen, Lorraine. Dat je toch met een goed gevoel dat we afscheid van elkaar nemen. Ja, toch? Ja. Zeker weten. En we laten je niet helemaal met lege handen vertrekken... want je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, leuk. Dank jullie wel. Alsjeblieft. Heel veel plezier daarmee. En nou, doen ze er goed in, Klaas Waal, hè? Ja, ga ik zeker doen. Oké. Okay. Dankjewel, hè. Ah, dan toch nog zoveel. Niks gewonnen en dan toch nog zoveel. Ja, dat is typisch Rotterdam. Ja, blijf het niks. Stemmenjocht. Arrogant like, top like money, so the girls just mail. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, better no share. Fall out, cause that's the business. All out is so ridiculous. Maar ik zie het hier toevallig staan. Hij is 1 mei is hij bij ons te gast, Douwbob. Over exact een maand. Grappig. Gezellig. Nou, ik weet niet wat ik opvallender vind. Oh, dat Douwbob weer langskomt. Of dat we zo ver vooruit hebben gepland. Want normaal doen we dat helemaal niet. Nee. Douwbob is druk bezet man, hè? Ja. Dus die vindt het ook fijn om te weten van, joh, waar ben ik een beetje aan toe? Ja, nee, dat snap ik. En we gaan natuurlijk het festivalseizoen in. Dus zeker. Alle artiesten die er een beetje toe doen, die vliegen uit. Ja. Ah, dus vandaar dat we hem nu al vast hebben gelegd. We hebben hem nu al vast. Ja. Maar tot wanneer hebben wij doorgepland dan? Ja, tot... Dit is ook wel meteen de allerlaatste, toch? Heel veel verder gaat het niet. Nee. Het viel me wel op. Straks trouwens, over plannen gesproken. Hij is weer van de partij. Helemaal deze kant op gekomen vanuit het Amsterdamse. Zo. En verse uit de kroeg meegenomen. Arie. En dan heb ik het over een mop, hè. Geen biertje. Zometeen hier op de radio. Naar Chic. Good times. Die tegenwoordig weer de hitparades bestormt met Damiano David natuurlijk. Die talktoonmiddag zit hij op. Dus kan je nagaan hoe lang die al actief is. Want ik heb een paar jaar geleden nog zien optreden. Hij is goed, hè? Fantastische vent, fantastisch. Nile Rodgers, de koning van de disco's. Heb je net even kunnen beluisteren. Kwart voor tien is hij aan de score. Koning? Ja, nou, hey. Nou, daar is hij. Koning van de disco, koning van de lach. Ja. Het is echt een kleine stap. Maar aangeschoven bij ons in de studio, helemaal uit Amsterdam. Arie! De mop van Arie. De lach wordt leuker, op de dag wordt leuker als je een beetje lacht. Arie, goedemorgen. Ja, er moet veel meer gelachen worden, toch? Ja, dat is wel dat hoor ik over van mensen. Mensen zijn er echt blij mee dat ze zeggen van nou, halen we even wat leuks af en toe. Altijd met het gezeik altijd overal open. Ja, maar gewoon een beetje verstrooien. Waar klaar is nou bij jou in het café het meest over? Nu over de wachttijden. De wachttijden? Dat het bij mij uit eten af en toe wat langer duurt. Over jou? Nee, maar over het algemeen. Waar hebben we het algemeen? Ja. Aan de bar, waar zit iedereen? Aan de bar was het over. Ja, wat is het? Ja, toch, ja, altijd wel politiek. Hè. Ik probeer er altijd gelijk in te dammen. Ik zei niet zaken erover. Ik zei, want dat loopt helemaal uit de hand. Dat wil je niet hebben aan de politiek. Bar? Nee, dat moet ik niet hebben. Nee? Nee, ik krijg altijd hele discussies krijgen. Maar op zich is het wel fijn als barman. Heb je natuurlijk wel altijd je gespreksonderwerp. Je vinger in de samenleving wat dat betreft. Jij weet precies wat er leeft onder het volk. Ja, tuurlijk, weet je. Maar ja, in Amsterdam is natuurlijk onze vriendin Halseman natuurlijk. Die altijd gekielde. Het is altijd gezaakt erover. Ja, daarna natuurlijk de terrassen beginnen weer. Ja. Dus nu is het altijd weer gezaakt. Want ik heb ook heel veel collega's over de vloer. Altijd weer de gezaak over die terrassen met een stoeltje dit en een stoeltje dat. En doe rustig buiten en let op en doe dat. Dus ja, daar kunnen we altijd even lekker even over zaken. Maar Amsterdammers kunnen goed klagen. Nou, ja. ik denk als je als ondernemer, het wordt je ook wel echt lastig gemaakt. Nou, maar de laatste in de podcast hebben we het over. Over wat Amsterdam even, Hans, de podcast. Podcast? Ja, de podcast. Dat is de van Café Louietje. Ja. En dat heet Bij Ons. Een hele leuke podcast. Daar word ik regelmatig voor uitgenodigd. Ja. Oh. En dan was ik afgelopen vrijdag was ik er ook weer. Ja, en daar is het ook over. Ja, Amsterdam is best wel kunnen zeiken. Maar we hebben ook wel wat te zeiken natuurlijk. Hè? Ja. Want je mag ja. niet meer door de grachten varen met een motortje. Dat moet allemaal elektrisch. Wil je je bootje oplaaien, kennen die het. Want ze kunnen de stroom niet voorzien. Want er wordt te veel stroom gebruikt. Want ik in Amsterdam, ook bij mij, op plaantje. Ja. Hebben ze een paal gemaakt om je auto op te laden. Ja. Ja. Die hebben precies anderhalve maand gestaan. Hebben ze hem weer weggehaald. Want op een gegeven moment krijgen we te veel elektrische auto's. Als die allemaal gaan oplaaien, dan gaat bij mij het gewoon uit. Ja. Ja. Ja. Nee, ze kunnen het gewoon niet aan. Ze willen het allemaal wel, maar ze kunnen het niet leveren. Maar goed, als ik dit zo hoor, dit zijn first world problems. Zoals ze dat ook wel noemen natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Zeg het maar. Ja. Hey Arie, zullen we de mop doen? Ja, het is 1 april natuurlijk. Het is een beetje, ik weet niet, ben je al in de maling genomen vandaag? Ben ik al in de maling genomen? Nee, ik heb wel mijn vrouw in de maling genomen vanmorgen. Oh. Eigenlijk heel slecht eigenlijk. Die zei ik hou van je. Ja. Oh, wat is slecht. Nee, ik zeg lieverd, ik heb een verrassing voor je. Ik zeg, we gaan toch op vakantie. Ja. Zeg, ze meen je inderdaad? Ik zeg, ja, ik zeg 1 april. Ja. Nou, dat kon ze niet waarderen. Oh. Ja, maar dat komt. In september ga ik echt mijn best doen en we op vakantie gaan. Tuurlijk, bij deze beloof ik, ja. Nou. Bij deze beloof ik het. Dus het maar ja, we komen toch weer op Brammetje natuurlijk. Brammetje, ja, Brammetje. Ja, een beetje de gevoel gaat met het 1 april. En Brammetje die komt helemaal in paniek met zijn moeder in de kamer. Zegt hij, mama, zeg, wat is er, wat ben je druk? Ja, zegt hij, papa heeft zijn eigen opgehangen op de zolder. Ze zegt, dat meen je niet. Ze rent naar boven toe. Ze komt naar beneden. Ze zegt, dat moet je niet meer doen, want dat hangt helemaal niet. Hij zegt, 1 april hangt in de kelder. So sick of this feeling. I'm bringing me down, I'm shutting me out. It's getting too easy. I got stuck in the season. I'm done with the gray. I'm walking away from all of my demons. Time went by, I had to learn. Life won't change if you never take a turn. First, out with the past, it no longer hurts, it no longer burns, it no longer works. Yeah, I'm not mad, I did all the work. No longer sad, I'm putting me first. Out with the past, it no longer hurts, it no longer burns, it no longer works. Yeah, I'm not mad, I did all the work. No longer sad, I'm putting me first. Out with the past, it no longer hurts, it no longer burns, it no longer works. Bye. Friday is bij 538. Het is inmiddels 8:08. De 538 werkdag staat op het punt van beginnen. De 538 ochtendshow. Service desk. Maar eerst eventjes wat op- en aanmerkingen die gaan er weer op de zaak in de komen. Ja, er zijn een hoop mensen die reageren op de mop van Ari. Dat ze hebben het, wat is het nou, vanochtend gemist. Oh. Ja, jij zei dat natuurlijk. Meestal begint Ari de mop Ari begint eigenlijk ook. Wat is het nou? Wat nu toch ook? Nee. Nee? Nee, er zijn vermeerde mensen die appen. Hij is niet begonnen met, wat is het nou? Oh. Mensen zijn helemaal van slag. Nou, met een vrammetje. Ja, nou, misschien volgende week. Dat zou zomaar kunnen. En dan hadden wij het gisteren over de badjassen die eventueel te kopen zouden kunnen worden aangeboden in de 538 webshop. Toen kwamen we tot de conclusie, maar er is helemaal geen webshop. Nee. Dat is wel leuk. Martijn die heeft dat ook gehoord. Die zegt, nou, ik luister altijd naar de ochtendshow. Weliswaar wat later. Ik luister hem altijd terug. Oh ja, oh, maar ik even met jullie mee zitten denken. Bij deze stuur ik het nu in voor in de ochtendshow webshop, dubbele punt. Wat jullie zouden kunnen gaan verkopen. Ja. Is een ochtendshow koffiemok. Ja. Een ochtendshow reismok. Hartstikke goed. Voor een onderweg in de auto. Ja. Een ochtendshow rompertje. Ja. Een ochtendshow brood/ lunchtrommel. Ja, dat moet wel. Ja, maar je moet ergens beginnen. Ochtendshow sokken. Ja. En een ochtendshow zonwering voor achter in de auto. Is meteen reclame. Zet oh, erbij. Zo'n oud rolluikje. Ja. Nou ja, joh. Nou, ik vind het wel leuk als we wat doen met het show. Nou ja, Martijn heeft het duidelijk ook. Die heeft de moeite genomen om eventjes na te denken. Vind van, goed. Wat zouden leuke items kunnen zijn voor in een ochtendshow webshop? Stel dat hij er ooit zou komen. Dus ja, doe er je voordeel mee, zegt hij ook. Ja, ik ga er zo weer verder bouwen. Hoe lang zitten we hier nog? Ja, dat hangt er vanaf. Waar hangt het vanaf? Ja, van alles. Van factoren, zoals dat heet. Ja. Hè? Is het nog steeds pending? Nou, het komt toch goed. Komt het wel goed? Komt wel goed, denk ik. Maar wanneer komt het goed dan? Ja, dat weet je nooit. Het komt als het goed komt. Ja. Oké. Okay. Het is altijd gevaarlijk om dit soort uitspraken te doen op 1 april. Of heel makkelijk, want ik kan we gaan akkoord. 1 april. Wij zijn er morgen weer met een nieuwe ochtendshow. Zometeen veel plezier met Dennis en een hele fijne woensdag. Je verdient elke week de allerbeste deals. Daarom deze week extra goedkoop bij Lidl. Gerookte zalm XXL, 220 gram voor maar 3,89. Lidl, je verdient het. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Deze week extra goedkoop bij Lidl. Campina Lang Lekkermelk, 1 liter voor maar 69 cent. Lidl, je verdient het. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet. Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids. Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend. Het blok staat dit jaar in Rotterdam. En is groter dan ooit. Met 7 koppels, 7 bouwvallen, 7 verbouwingen en een hele hoop stress. Bouwproblemen, strakke deadlines en onderlinge competitie in het grootste reality-klusprogramma ter wereld. Het blok. Vanavond om 8:30 bij Net 5. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu. Een koekerkraan is onmisbaar in je keuken. Handig en ruimtebesparend. Koop nu bij keukeloos.nl je droomkeuken en krijg een koeker met Cube cadeau. Kokend gekoeld en bruisend water uit één kraan. Keukeloos.nl. Keukeloos.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist. Meer Pasen, meer voordeel bij Aldi. Met paasklassiekers voor droomprijsjes. Zoals pers sinaasappels, deze week nergens goedkoper. 4 kilo voor maar 2,95. Zo de jus, juist. Voor lekkere verse jus d'orange. Aldi. Hallo, Odido hier. Het is eindelijk zover. Hier is hij.